بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكي ونوسيك وتري شرنا سابع موز ورمضان مواكو الفمواجة من أربعين من kuendelea na kalima baada ya isha tulianza siku mbili zilizopita kuzungumzia masaili yanayofungamana na zakatul fitri na biidhnillahi ta'ala mtazungumzia maswala manne au matano pekee yake leo biidhnillah yanayofungamana na waktu zakati alfitri wakati wa kutoa zakati alfitri awalan waktu wujubi zakati alfitri ikhtalafa ahlu alilmi fi alwakti aladhi tajibu fihi zakati alfitri ala qawlaini wanawavyoni wametofautiana katika ule wakati ambao huwajibika Muislamu kutoa zakatul fitri katika kauli mbili. Al-qawlu al-awwal tajibu bi ghurubi shamsi akhiri yawmin min Ramadhan. Kauli ya kwanza wasema kuwa ni wajib zakatul fitri, wajibu wake waanza kuanzia kutua kwa jua katika siku ya mwisho ya Ramadhani. Bimaana ikiwa kwa mfano Ramadhani ni siku 29 ukaonekana mwezi, watu wakajua kuwa sasa hivi Ramadhani imetoweka, pale ndipo inapowajibika kutoa zakatul fitri. Au ikakamilika siku 30, watu wakamaliza kufunga siku ya 30, bila shaka siku ya pili yake itakuwa ni tarehe moja ya Shawwal. Kwa kutua kwa jua ile siku ya mwisho imewajibika kutoa zakatul fitri. Na hii ndiyo madhhab ya Hanabila wa Shafi'iyya ala al-asah, na ndiyo ikhtiyari ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na ndiyo fatwa ya lajnatu daima, jopo la wanavyuoni wa mamlaka wamekwenda kwa kauli ya kuwa zakatul fitri wajibu wake huanza kuanzia kutua kwa jua kwa siku ya mwisho ya Ramadhani. Walqawlu thani anna waqta wujubiha yabda'u min tulu'i alfajri min yawmi alfitri. Kauli ya pili wasema wajibu wa zakatul fitri huanza kuanzia kupambauka kwa alfajiri ya siku ya Eid. Na wakisema hivi haumaanishi kuwa usitoe zakatul fitri kabla ya hapo. Ule wakati wa kabla ya hapo kwa siku moja au mbili kama ilivyothubutu pia katika sunna ni wakati wa jawazi. Lakini sisi tuzungumzia hapa wakati wujub, ule wakati ambao sasa ni wajibu kwa wewe kutoa. Ama siku moja au mbili kabla ya Eid ile ni wakati jawaz, bi maana yajuzu mtu kutoa zakatul fitri. Ingawa hapa kuna jambo napendelea nitanabaishe, tarehe 28 yawezekana kuwa wakati jawaz ya zakatul fitri ikiwa Ramadhani itaishia na siku 29. Lakini ikitokea kwa mfano mtu ametoa zakatul fitri tarehe 28 kisha Ramadhani ikatokea tarehe 30, yani mwezi mzima, itambidi atoe tena zakatul fitri kama ilivyofuatwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwa sababu hapa itakuwa ile 28 ni siku tatu kabla ya Eid, haijakuwa siku mbili. Kwa ihtiyatan ni bora mtu aanze kutoa zakatul fitri ikiwa atatoa mapema kuanzia 29, sababu 29 hakika umeingia katika wakati jawaz. Nafikiri imeeleweka. Ama wakati wujub ndio hizi kauli mbili. Wengine wasema kuanzia kutua kwa jua kwa siku ya mwisho ya Ramadhan, na wengine wakasema baadi mwanzo ule wakati kuanzia kupambauka kwa alfajiri siku ya Idi. Ingawa tusema kuwa wakati mbora zaidi ambao ndio masala yanofuata, as-sunnah fi waqti ikhraj sadaqat al-fitr al-afdalu ikhraj zakat al-fitr yawm al-Eid qabla salat al-Eid. Ubora katika kutoa zakat al-fitr ni ile siku ya Eid kabla ya swala ya Eid, bimaana baada al-fajr ikiwa mtu yaweza kutoa zaka yake ni bora zaidi. Ingawa usijitie katika mitihani, ikiwa itafikia wakati ule kisha uanze kuhangaika, hujui ujitayarishe kwa ajili ya swala ya Eid, hujui upeleke zakatul fitri, wewe toa kabla tu, usijikalifishe. Huu ni wakati mbora, lakini haijamaanisha kabla ya hapo haifai, kwa usijitie kwenye dhiki. Lakini ikiwa kwa mfano wajua zakatul fitri yangu nenda kumpelekea jirani fulani mwajuani, na pengine mpangi aswa asubuhi mimi kitoka alfajiri na kuletea, ama tukutane mahali fulani nikupe, basi ni bora zaidi. Katika hali kama itakuwa ni bora zaidi baada alfajiri siku ya Eid, lakini kabla ya salati al-Eid. Naqal al-ijma' ala dhalika Ibn al-Hajib rahimahullah ta'ala. مسألة نفوات تعجيل زكاة الفطر. يجوز تعجيل زكاة الفطر كما ذكرنا عن وقتها بيوم أو يومين فقط. يجوز كويتوا مبيما زكاة الفطر قبل وقت واكي وواجيبه كسكو موجة أو مبيلي بكياكي سيزي لهب كووزي كتوا زكاة الفطر كونفانو تري 27 رمضان أو وينجيني وطوا katikati ya Ramadhani, na wengine utoa mwanzo wa Ramadhani. Hiyo si zakatul fitr. Kwa hivyo ni mpaka hiyo siku moja au mbili peke yake. Ikizidi zaidi ya hapo itakuwa haikubaliki. Na hii ndio kauli ya Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, na katika muasirina Sheikh Ibn Baz rahimahullah na Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hapa yatuleta kwenye masala آخر وقت زكاة الفطر مشو ووكاتي وزكاة الفطر. آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد على الصحيح. مشو ووكاتي وكتو زكاة الفطر ني صلاة عيد وقول صحيح بمعنى كفيك وكتو صلاة عيد وطوك صلاة عيد خلاص وكتواك ومعنوك. ويحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. نني حرام كي تلويش زكاة الفطر مبكى بعد صلاة العيد. نني حرام كي تلويش. فإن أخرها لم تقع زكاة فطر. نيكيوا كنفانو أتشلويش مبكى صلاة العيد بس إيو هاي سبيكي كون زكاة الفطر وإنما له أجر تصدقه. أتبات أجر يا صدقة لكن هبات أجر يا زكاة الفطر. وهو مذهب الظاهرية واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم الصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين. نهين دي قولها ونوفيون تولي وتانيا قوسيك لبشي مبكوك صلي صلاة العيد كيشان دوانزا كتفت مسكيني ومبه mwisho wake ni wakati wa salati al-Eid. Na tulitaja hadithi mwanzo tulipokuwa tuzungumzia masail haya, tulitaja hadithi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba kutoa zakatul fitri wa an tuadda qabla as-sala, itolewe kabla ya sala. Haya ni baadhi ya masail ambayo nimekusudia leo kuyagusia na ufungamana na wakati wa zakatul fitri. Masala ya kwanza tumezungumzia wakati ambao uwajibu wa zakatul fitri huanza. Masala ya pili tukazungumzia sunna ama wakati mbora zaidi kutoa zakatul fitri. Ya tatu tukataja kutanguliza zakatul fitri kabla ya wakati wa wajibu, tukaeleza. Na masala ya mwisho, akhiru wakati zakatul fitri, wakati wa mwisho kabisa wa zakatul fitri. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.